อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัปปรุณช่วงของธรรมสักกัจฉาเหมือนเช่นเคยนะคะก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25 กันยายนปีพุทธศักราช2559ค่ะเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้ววันนี้เป็นวันแรม9 ค่ำเดือน10ปีวอกนะคะหลายๆท่านที่รับราชการอยู่ก็คงจะมีความรู้สึกว่าอาทิตย์นี้ก็คงจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่พอวันจันทร์ก็จะไปทำงานอีกประมาณ5 วันก็จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตราชการแล้วก็อย่าหมดกำลังใจนะคะการที่เราเกษียณอายุราชการนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติหรือแม้แต่ผู้คนในครอบครัวเราเองเนี่ยได้อย่างดีต่อไปนะคะเพราะว่าเรายังตราบใดที่เรายึดพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางใจให้ถูกแล้วก็เดินตามมรรคอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาทกประจำรายการธรรมรัปปรุณและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกรวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้พร่ำสอนและก็บอกพวกเรามาในรายการธรรมรัปปรุณโดยเสมอมานั้นเนี่ยดิฉันก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านข้าราชการทุกท่านที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ก็คงจะพบแต่สิ่งที่ดีงามแล้วก็มีความสุขกายสุขใจตลอดไปด้วยนะคะค่ะก็เกริ่นมาซะยืดยาวนะคะเพราะว่าเนื่องจากเป็นอดีตข้าราชการเหมือนกันดังนั้นก็อยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆที่เป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีนี้นะคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็พระอาจารย์เมตตาที่จะคัดเลือกจดหมายถึง3 ท่านด้วยกันนะเจ้าค่ะที่จะมาตอบให้ได้รับทราบกันท่านแรกนี่ก็เป็นท่านที่ใช้นามว่าดอกบัวนะเจ้าคะก็เขียนถามมาอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะตอบให้ดังนี้นะเจ้าคะว่าสำหรับคุณดอกบัวนี่ก็บอกว่าเคยตัดภาระต่างๆในหน้าที่ลงแล้วก็เคยที่จะดิ้นรนขวนขวายทำมาหากินก็ลดลงหลังจากที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็หมายถึงว่าทำจิตใจให้มาในทางของธรรมะนะเจ้าคะตอนนี้ขนขวายอยู่แต่พอเพียงลดการพบปะพูดคุยผู้คนในสังคมให้น้อยลงตอนนี้ก็มีเวลาหันมาดูจิตดูลมดูพุทโธตามที่พระอาจารย์ได้สั่งสอนมานะเจ้าคะและเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากก็วิตกไปว่าเออเราจะเป็นโรคจิตหรือเปล่าเพราะว่าทำตัวห่างจากผู้อื่นแต่ก็ยังเกี่ยวข้องและก็ติดต่อกับผู้คนอยู่นะเจ้าคะเพียงแต่ว่าภาระตรงนั้นเนี่ยจะน้อยลงจะสนใจมาดูกายดูจิตของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเองก็เกรงว่าตัวเองจะประมาทหลงทางเดินเห็นผิดเป็นชอบก็เลยขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แนะด้วยเจ้าค่ะว่าควรจะทำจิตทำใจอย่างไรหรือว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยคุณเดินใจคือเราสามารถทำที่ไหนก็ได้นะจะอยู่ในสภาวะไหนก็ได้ธรรมะเนี่ยเป็นของทุกคนเลยไม่ว่าจะตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมาเลยนะจนถึงคนเข็นใจคนเกี่ยวหญ้าคนทำงานในป่าคนเก็บขยะมีธรรมะได้หมดทุกคนเลยหมดทุกคนเลยนะทีนี้ในหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องทำเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมีความเหมาะสมที่ไม่เหมือนกันนะเช่นว่าถ้าคุณเป็นแม่แล้วคุณจะมาทำหน้าที่แบบเพื่อนมันจะไม่ได้นะแม่พ่อนี่ต้องให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปห้ามลูกเนี่ยนะถ้าจะมาเป็นเพื่อนของลูกลูกเป็นยังไงก็จะยินดีพอใจตามไปหมดมันก็ไม่ใช่ผิดหน้าที่ความเหมาะสมมันก็จะไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ถูกในวาระต่างๆที่แตกต่างกันนั่นคือธรรมะนั่นเองนะนั่นคือธรรมะเพราะฉะนั้นความเหมาะสมที่ว่าจะมีความแตกต่างกันไปตามหน้าที่เนี่ยจะไม่เกินหลุดออกไปจากมรรค8นะมรรค8ที่ไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิเนี่ยคำว่าสัมมานี่คือเหมาะสมดีงามเพราะฉะนั้นความเหมาะสมเนี่ยมันก็แตกต่างกันตามสถานะที่แตกต่างกันไปถ้าพระสงฆ์ก็จะมีสถานะแบบหนึ่งก็ต้องทำหน้าที่ให้มีความเหมาะสมแบบหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์คุณยัง เสพกามมีความสุขไปกินข้าวเย็นยินดีทองและเงินอันนี้มันทำได้ไม่มีปัญหาก็ทำไปให้อยู่ในกรอบขอบเขตที่มีความเหมาะสมถูกต้องดีงามก็จะแตกต่างกันแต่ทีนี้ประเด็นคำถามที่คุณดอกบัวถามมาถึงตรงนี้ก็คือว่าเออถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนสถานะเช่นว่าฉันยังเป็นคฤหัสถ์อยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะขวนขวายในการที่จะหลีกออกจากกามมาในทางการปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์มากขึ้นเนี่ยไอ้ transition ตรงนี้หรือว่าระยะการเปลี่ยนผ่านตรงนี้เราต้องควบคุมดูให้ดีเพราะว่าไอ้จุดที่เป็นรอยต่อตรงนี้แหละคุณเดินใจมันจะเป็นช่องให้กิเลสเนี่ยมันจัดการเราได ้ยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอ ย่างตรงที่ว่าถ้าสมมติบางคนนะก็รักษาศีล5ดีมีปกติไม่มีปัญหาพอมาปฏิบัติธรรมโอ้ยดีมากดีมากนะได้ความสุขความสงบที่อยู่ในใจก็เลยลาออกจากการงานทุกอย่างนะลูกผัวไม่ดูแลลูกก็งงว่าเอ้าแม่อะไรไปวัด7วัน10วันกลับมาทำไมไม่สนใจทางบ้านเลยหนีไปไม่รับผิดช่องรับผิดชอบอะไรนะช่วงการเปลี่ยนผ่านตรงเนี้ยนะจากคุณที่เสพกามมาเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์จะมาเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทุ่มเทเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนผ่านตรงเนี้ยแต่ถ้าพบว่าเราทำไม่เหมาะสมดีงามเนี่ยกิเลสมันจะได้ช่องตรงนี้ได้ว่าไอ้คุณเพี้ยนหรือเปล่านะคุณหลงหรือเปล่าคุณแบบว่างมงายหรือไม่หรือว่าทำให้มีความเหมาะสมหรือเปล่าอันนี้คือเราจะต้องมาดูพิจารณาว่ามันงมงายเนี่ยมันเป็นโมหะไงก็ต้องให้ดูว่ามันเป็นปัญญานะไม่ใช่โมหะนะเพราะว่าถ้าช่วงการเปลี่ยนผ่านเราไม่ได้ใช้ปัญญาทำให้ดีเนี่ยโมหะมันก็จะเข้าแทรกได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องควบคุมดูให้ดีมันอาจจะคือคนเราเนี่ยมันถ้ายังมีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเป็นโรคจิตอยู่แล้วทุกคนเป็นโรคจิตอยู่แล้วแต่ว่าจิตเนี่ยจะทำให้ถูกหิวด้วยราคะทำให้เร่าร้อนรุ่มร้อนด้วยโทสะทำให้งงมึนไม่รู้อะไรเป็นอะไรด้วยโมหะคนเรามันเป็นโรคจิตอยู่แล้วแต่การที่เรามาปฏิบัติธรรมะเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มันหายจากโรคจิตตัวนี้แต่ไม่ใช่ให้มันเพิ่มไม่ใช่ให้โมหะมันเพิ่มแต่ต้องการให้มีปัญญาเพิ่มในการที่เรามาหลีกออกจากกามทำให้มีความสงบให้ขวนขวายพอเพียงอยู่แต่พอดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดจากปัญญาใช่ไหมหรือเป็นสิ่งที่เกิดจากความขี้เกียจนะตรงนี้กิเลสจะได้ช่องถ้าเราจะเปลี่ยนผ่านแล้วเราจะเลิกลดการทำงานลงกิเลสมันจะได้ช่องว่าเอองั้นก็ขี้เกียจซะนะมันก็จะแบบเลยไปถึงตรงจุดนั้นในขี้เกียจก็เลยทำให้ไม่สมดุลไม่สมดุลปุ๊บนะจิตถูกโมหะเข้าครอบงำเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกเหมือนลักษณะแบบโยโย่เอฟเฟกต์นะคุณเตือนใจ ค ือแบบไปขี้เกียจไม่อยากทำพอถ้ากิเลสคือความขี้เกียจคือโมหะเข้าครอบงำแล้วไอ้เวลามันบึ๋งกลับมาเนี่ยทำให้เราอยากที่จะกลับไปครองเรือนอีกอันนี้ก็จะแบบยากเนี่ยจะถูกฉีกทั้งขาไปและขากลับจิตของเรามันจะเป็นอย่างนี้แต่เราก็ต้องทำให้เป็นปัญญาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไอ้กระบวนการที่เราจะขวนขวายทำงานลดลงมาในทางหลีกออกจากกามมากขึ้นอันนี้พวกนี้มันเป็นปัญญาหรือว่าเป็นความงมงายเป็นโมหะเป็นความขี้เกียจหรือเปล่าเราจะรู้ได้อย่างไรนั้นสตินี่แหละจะเป็นตัวที่จะต้องบอกได้นั้นถ้าพบว่าเรามีสติอยู่ไม่ว่าจะด้วยการรู้ลมหายใจนึกถึงพุทโธหรือว่ากระบวนการใดกระบวนการหนึ่งในอนุสติ10อย่างเนี่ยเราฝึกเราทำให้มีกำลังมากๆอันนี้สำคัญก่อนนะพอเราฝึกเราทำให้มีกำลังมากๆแล้วเราจะรู้ว่าเราขาดตกบกพร่องตรงไหนในอินทรีย์ทั้งอีก4อย่างที่เหลือในอินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญาทีนี้บางคนพอมาปฏิบัติธรรมแล้วศรัทธามันมากจริงๆเลยเนี่ยนะไอ้ส่วนที่มากมันเกินไปเนี่ยมันกลายเป็นความงมงายมันเป็นความโง่งมแต่เพราะว่าปัญญามันยังไม่ถึงไม่เท่ากัน มันจะสุดโต่งไป สติก็กำลังอ่อนปัญญาก็ไม่เท่าไม่ทันกำลังของศรัทธามันก็เลยทำให้กลายเป็นแบบงมงายยึดติดครูบาอาจารย์ทิ้งครอบครัวแบบนี้ไปแต่คือไม่ใช่ว่าศรัทธามากๆไม่ดีนะดีนะศรัทธามากๆเนี่ยแต่ถ้าสติคุมไม่อยู่ในบางทีมันก็ทำให้หลุดออกนอกมรรคได้มันก็จะดูแบบไม่เหมาะสมไม่ดีงาม ไม่เป็นสัมมาเราก็จะต้องให้มีสติมากๆแต่ตรงนี้บางทีก็จะต้องมีเพื่อนดีคอยช่วยเตือนกันมีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยสอนเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเห็นดีได ้เจ้าค่ะ อันนี้คือในข้อที่1นะว่าในช่วงการเปลี่ยนผ่านอย่าให้ตกเป็นเครื่องมือของกิเลสนะหลายๆคนอาตมาเคยเจอมาแล้วนะที่ว่าพอมาปฏิบัติธรรมมีศรัทธามากเลย เจ้าค่ะ ทีนี้ศรัทธาเราต้องคุมให้อยู่นะอย่าให้มันกลายเป็นความงมงายความโง่งมความลุ่มหลงมันจะมาเป็นเครื่องทำลายล้างสัมมามรรคในจิตของเราได้ตรงนี้เราก็ต้องมีกำลังสติให้มากๆนั่นคือประการที่1ประการที่2ก็คือว่าในการประพฤติพรหมจรรย์ของผู้หญิงเนี่ยจะค่อนข้างลำบากคุณเตือนใจในประเทศไทยเนี่ยรูปแบบที่เขามีก็คือเป็นแม่ชี และ ที่จะถูกต้องตามตำนองครองตามกฎหมายแล้วก็ธรรมวินัยด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของแม่ชีส่วนเรื่องของภิกษุณีเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเท่าไหร่ใช่ไหมก็พยายามจะมีผู้ที่ออกมาขับดันให้ถูกต้องแต่ว่าเขายังไม่ได้เป็นวงกว้างเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ของผู้หญิงเนี่ยก็จะยากนิดหนึ่งน ะ ซึ่งภาระต่างๆการงานบางทีก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราดูในทั้งสองส่วนเนี่ยเราทำความสมดุลให้มันดีให้มันได้ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะธรรมะว่าค่อยเป็นค่อยไปไอการที่จิตของเรามันโน้มน้อมมาในทางหลีออกจากกามเนี่ยอันนี้มันเป็นธรรมดาของผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วอันนี้มันเกิดขึ้นได้ดีแต่ทีนี้เราก็ต้องอย่าให้มันมากเกินกําลังของสตินะศรัทธานี่มากนี่ดีนะสติก็ต้องให้มีกําลังมากด้วยเหมือนกัน เจ้าค่ะ เชิญปาน ก็คือว่าพอไปปฏิบัติธรรมที่ทางคุณดอกบัวได้มีประสบการณ์มานี้ก็ต้องจําที่จะต้องมาปรับสติแล้วก็ปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้มาในทางที่ถูกที่ควรอย่างที่พระอาจารย์แนะนำไปนะเจ้าคะ เรียนบาน ก็มาถึงคำถามท่านถัดไปนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะเป็นคำถามของคุณประโมทเจ้าคะคุณประโมทถามมา2ข้อนะเจ้าคะ เรียนบาน โยมจะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ข้อแรกก่อนว่าคุณประโมทถามว่าทำอย่างไรจึงจะทันการเกิดและการดับได้และในข้อที่2คุณประโมทก็ถามว่าสภาวะธรรมวิบุตเป็นอย่างไรพอจะอธิบายเป็นคำพูดได้หรือไม่เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ คำว่าเกิดแล้วก็คำว่าดับเนี่ยคือเป็นคำเดียวกันนะคือมันจะไม่เหมือนว่าเกิดก็จังหวะหนึ่งดับก็จังหวะหนึ่งแต่ว่าเกิดดับตรงนี้นี่คือคำเดียวกันพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าอุทยัตถคมะนั่นคือความเกิดขึ้นและความดับไปนี่เป็นจังหวะเดียวแต่ถ้าพูดถึงความเกิดขึ้นท่านจะใช้คำว่าอุปธิหรือว่าอุปาทานหรือคำว่าอุบัตินั่นคือเกิดขึ้นนะคำนี้คือแบบเกิดขึ้นส่วนคำว่าดับไปก็ใช้คำว่าวยะนั่นคือหมายถึงความดับไปเป็นคนละจังหวะกัน เจ้าค่ะ เช่นว่าเราเห็นอารมณ์โกรธเกิดขึ้นพุ่งขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือเราเห็นเกิดขึ้นเราเห็นความเมตตาดับไปอันนี้คือวยะคือมันดับไปแต่ว่าการเห็นเกิดขึ้นและดับไปในจังหวะเดียวกันเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณปราโมทย์ถามถึงว่าทำอย่างไรถึงจะเห็นได้และการเห็นได้ตรงนี้ต้องอาศัยนิมิตนะคุณใจต้องอาศัยนิมิตเป็นเครื่องหมายคำว่านิมิตเนี่ยหมายถึงเครื่องหมายที่เราจะดูให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเช่นว่าเราบอกว่าเอ๊ะทำไมฝนถึงจึงตกทำไมฝนถึงจึงตกคนที่ก็จะไปหาสาเหตุกันโอ้เพราะว่าพายุนะเพราะว่าระบบอากาศนะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนะฝนตกบ้างอากาศหนาวบ้างเนี่ยเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ในฐานะที่คุณเห็นเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยคุณเห็นเครื่องหมายของความไม่เที่ยงไหมถ้าคนบอกว่าเอาฝนตกเอาก็มันไม่เที่ยงแหละมันบางทีมันก็ตกบางทีมันก็ไม่ตกทำไมอากาศหนาวอ๋อมันไม่เที่ยงแหละบางทีมันก็หนาวบางทีมันก็ร้อนถ้าเราเห็นตรงไม่เที่ยงได้เนี่ยนะอันนี้คือคุณเริ่มเห็นนิมิตมันแล้วในนิมิตมันแล้วไอการที่เราฝึกเห็นตรงนี้แหละเราจึงจะเห็นแต่ถ้าเราไม่ฝึกที่จะเห็นเราจะไม่เห็นเป็นคำตอบของคำถามของคุณประโมทนี่ง่ายมากเราทำไงถึงจะเห็นเราก็ฝึกบ่อยๆทำบ่อย ๆแ ต่ทำอะไรบ่อยๆทำในการที่จะสังเกตดูบ่อยๆไอที่ว่าสังเกตดูเนี่ยดูอะไรบ่อยๆก็คือดูตรงที่มันไม่เที่ยงเนี่ยทำยังไงมันถึงจะเห็นได้เพราะว่าบางทีมันเครื่องหมายเนี่ยเราเพลินไปแล้วนะเราเพลินไปในสถานการณ์นั้นแล้วเราเพลินไปในเรื่องราวนั้นแล้วทำให้เราไม่เห็น เราทำไงถึงจะไม่เพลินเราต้องตั้งเอาใจจดใจจ่อไว้นะลักษณะนี้คือการที่จิตมีอารมณ์เดียวเอาใจจดใจจ่อไว้ต้องมีสมาธิในการที่เห็นตรงนี้คือคุณมีแบบมีตาแหลมคมมีปัญญาบ้างก็เถอะนะคุณถึงรู้ว่ามันเที่ยงไม่เที่ยงดูตรงไหนนะเราจะมาเห็นเที่ยงไม่เที่ยงเอาจิตใจจ่อส่องเข้าไปดูได้ตรงนี้คือสมาธิหลังจากที่เราจะแบบจะตั้งมั่นคงพยายามจ่อจะพยายามเพ่งลงไปอยู่ได้เนี่ยจิตคุณจะต้องไม่มีความร้อนใจนะขึ้นลงๆเนี่ยไม่ได้จิตเราจะไม่มีความร้อนใจจะไม่ขึ้นลงๆได้ศีลเราต้องรักษาให้ดีนะศีลเรารักษาให้ดีทางกายทางวาจาแล้วอันนี้จะเป็นพื้นฐานนะพอศีลเรารักษาให้ดีเป็นทางกายทางวาจาแล้วจิตใจเราไม่ขึ้นลงๆไม่มีความร้อนใจเนี่ยการที่เราจะเอาจิตของเราไปเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งให้มันแบบแน่วแน่นิ่งเนี่ยมันจะทําได้แต่จิตที่เราเอาไปเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งให้แน่วแน่นิ่งคอยสังเกตดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเราจึงจะเห็นได ้เจ้าค่ะ แต่ตรงนี้ก็ง่ายๆไล่มาจากศีลสมาธิปัญญาแล้วก็คือปฏิบัติตามมรรคนั่นเองนะปฏิบัติตามมรรคนั่นเองเป็นคําถามว่าทําอย่างไรเราถึงจะเห็นการเกิดขึ้นและดับไปได้คุณก็ทําตามมรรคนั่นแหละศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะทําให้เราเห็นได ้เจ้าค่ะ เดี๋ยวเรื่องนี้มันไม่มีทางลัดอะไรนะคุณตาใจนะคือไม่ใช่ว่าทุกคนมารับสิ่งนี้ไปคนละก้อนละก้อนแล้วจะทําให้เห็นการเกิดดับได้เร็วขึ้นมันไม่ใช่ไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะให้มาตั้งแต่ตอนสมัยพุทธกาลแล้วนั่นถ้าเป็นสิ่งของมันจะไม่ใช่ แต ่ว่าอันนี้เกิดจากการที่เราปฏิบัติเองเกิดจากการที่เราพึ่งตนพึ่งธรรมนะธรรมะในที่นี้ก็ไล่มาศีลสมาธิปัญญาพึ่งตนก็ตัวเองเรานี่แหละทำเองนะทำแล้วเราจะได้ผลนะเป็นการที่จะเห็นการเกิดขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆน ะ บทคำนี้มีอยู่หลายๆที่เลยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่บอกว่าวยะธรรมาเนี่ยคือธรรมทั้งหลายมันไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาให้มีความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือมีสติในสตินี้ก็คือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยแหละที่ไล่มาตั้งแต่เราจะมีศีลมีความไม่ร้อนใจมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นได ้ ที่คุณปราโมทถามว่าส่วนใหญ่มันจะกลายเป็นการก้าวลงไปแล้วเป็นการเกิดไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ธรรมดานะเพราะว่าเราชำนาญมาอย่างนั้นนะคือทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยจิตใจมันจะไปข้องเกี่ยวข้องแวะในอารมณ์เพลินไปในความสุขบ้างทุกบ้างอันนี้เราฝึกมาหลายอสงไขยแล้วน ะ ในวันนี้ชาตินี้เนี่ยเราจะฝึกในการที่จะทวนกระแสของตัณหาพวกนี้ฝึกในการที่จะทวนกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายใจทวนกระแสของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยบางทีมันก็จะยังทวนไม่ได้แต่เราจะทำได้เนี่ยเราก็ฝึกมาตามทางมรรคแปดนะเราก็อาศัยการฝึกคุณจะใจนะเราฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆมันจึงจะเห็นได ้ซ ึ่งที่ธรรมาพูดตอนต้นเมื่อสักครู่นี้บอกว่าการเกิดนี่ก็จังหวะหนึ่งใช่ไหมการดับนี่ก็จังหวะหนึ่งแล้วการเกิดดับนี่จังหวะเดียวเนี่ยก็อีกอันหนึ่ง แล้วคือแยกจากกัน แยกจากกันคือบางทีตอนแรกเราจะเห็นเราจะไม่เห็นการเกิดนะถ้าคนแบบไม่ฉลาดในวาระจิตของตัวเองแบบโกรธก็โกรธไปแล้วนะชอบก็ชอบไปแล้วไม่รู้ว่าไอ้ความชอบความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนก็เพลินไปแล้วอันนี้คือแบบเห็นแต่ตั้งอยู่นะอะไรที่แบบไม่ชอบก็เห็นแต่ดับไปไม่เอานะเห็นแต่ตั้งอยู่เห็นแต่ดับไปแต่พอเราเริ่มฝึกมาในทางธรรมะเนี่ยเราเห็นตอนมันเกิดขึ้นตอนมันเกิดขึ้นโอ้นี่จิตเกิดฉันเกิดมีความโกรธเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าโอ้ความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราจะเริ่ม มี ฉลาดมากขึ้นนะพอเราเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันตั้งอยู่เนี่ยบางทีเราอาจจะยังละไม่ได้แต่พอเราฝึกไปทำไปนะฝึกตามสติรักษาศีลให้ดีฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็ปฏิบัติไปเนี่ยเห็นตอนมันดับไปด้วยเห็นตอนมันดับมันจะเริ่มพัฒนาขึ้นนะตอนแรกเห็นแต่ตั้งอยู่ใช่ไหมหรือไม่ก็เห็นแต่ดับไปใช่ไหมเห็นแต่ไม่มีใช่ไหมพอตอนนี้เราเห็นตอนมันเกิดขึ้นแล้วเห็นมันตอนเกิดขึ้นเห็นตอนมันตั้งอยู่นะพอฝึกไปทําไปเห็นตอนมันดับไปด้วยอ๋อนี่วางได้เป็นอย่างนี้วางได้เป็นอย่างนี ้ แต่ว ่ ามันยังวางแล้วมันยังเกิดใหม่อีกมันยังแบบมีความชอบบ้างมีความไม่ชอบบ้างเกิดขึ้นนั่นมันก็จะเป็นคนละจังหวะกันนะเกิดขึ้นทีหนึ่งตั้งอยู่ทีหนึ่งดับไปทีหนึ่งเห็นเป็นครั้งเป็นคราวเห็นเป็นครั้งเป็นคราวที่หลายๆคนมักจะบอกว่าโอ้เห็นการเกิดดับเห็นการเกิดดับเนี่ยอันนี้คือหมายถึงอย่างนี้นะคือเห็นการเกิดขึ้นจังหวะหนึ่งเห็นการดับไปก็อีกจังหวะหนึ่งเป็นคนละจังหวะกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณเห็นแบบจังหวะเดียวกันนะคือที่ศัพท์บาลีเขาใช้คำว่าอุทยัตถคมะเนี่ยคือเกิดดับจังหวะเดียวนะเก ิดดับจังหวะเดียวเกิดแล้วมันดับไปมันไม่ได้ไปก้าวลงต่อในอารมณ์ต่อไปเนี่ยคุณเห็นตรงนี้พวกนี่คือบรรลุธรรมเลยนะคือจากจิตที่เกิดจะไปก้าวลงในอารมณ์อื่นๆใดๆแล้วเนี่ยไม่เอาไม่ไปนะก็ดับไปตรงนี้คือแบบว่าไม่ใช่ว่าดับจากอารมณ์แต่ว่าดับจากการที่จะไปเกิดนะตรงนี้จะเป็นจังหวะเดียวเนี่ยซึ่งมันตรงจะดีมากเลยเราจะเห็นการเกิดดับชนิดที่เป็นจังหวะเดียวได้เนี่ยอันนี้คือขั้นสูงที่เราต้องฝึกไปทำไปมันก็จะเริ่มมีความชำนาญเห็นนิมิตตรงนี้ได้ เจ้าค่ะก็เรียกว่าต้องหมั่นเพียรพยายามที่จะฝึกไปให้มากๆนะเจ้าค่ะก็จะสามารถในวันหนึ่งข้างหน้านี้แหละเราก็จะสามารถทำได้ถ้าหากว่าเรายังมีความเพียรที่จะปฏิบัติตามมรรคตามศีลอย่างที่พระอาจารย์ได้ชี้แนะมาแล้วนะเจ้าค่ะ แล้วไอ้สภาวะที่บอกว่าการที่เราวางดับไปจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะตรงนี้คือผลนั่นเองวิมุตติเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้แปลว่าพ้นนะท่านใช้คำว่าวิมุตติแปลเป็นภาษาไทยก็คือพ้นอย่างเช่นว่าเรารักษาศีลได้จิตของเรามันไม่ไปคล้องแวะกับการที่จะไปผิดลูกเมียคนอื่นการที่จะไปลักขโมยนะการที่เราพ้นมาจากสิ่งไม่ดีตรงนี้อันนี้ก็คือวิมุตติละนะวิมุตติทีนี้วิมุตติมันก็มีหลายขั้นไงจากกายวาจาคุณพ้นมาจากสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอันนี้ก็พ้นมาละเป็นวิมุตติละเอาในทางจิตในทางจิตนี่บางทีก็ยังมีคิดบ้าบอยังมีนิวรณ์มีความง่วงซึมมีความพยาบาทบ้างเอาคุณทำจิตให้ดีขึ้นตั้งสติให้ดีขึ้นมันก็พ้นมาจากไอ้เจ้ามิจฉาสังกัปปะนะพ้นมาละนะทีนี้ไอ้ความพ้นตรงนี้บางทีมันกลับกำเริบนะตอนมานั่งสมาธิที่วัดปฏิบัติธรรมก็ดีพ้นอยู่แต่พอกลับไปบ้านข้างบ้านบ้างคู่ครองบ้างงานบ้างลูกน้องบ้างลูกค้าบ้างโอ้โหก็กลับกำเริบขึ้นมาใหม่ เจ้าค่ะ นะคือยังไม่พ้นจริงนะซึ่งเวลามีภาษาอะไรมากระทบจิตเรายังไปเกลือกกลั้วมีความพอใจไม่พอใจในภาษานั้นเนี่ยอันนี้คือยังไม่พ้นเอาเราฝึกตั้งสติขึ้นก็ตามกระบวนการอย่างที่ว่านะจะเห็นการเกิดขึ้นเห็นการดับไปได้สติเรามีกําลังเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็พ้นออกมาใช่มั้ยเราไม่ไปตามกระแสมันละการพ้นตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าเปรียบไว้หลายๆจุดเหมือนกับว่าดอกบัวที่โดนน้ําหรือใบบัวที่โดนน้ำมันก็จะไม่แปดเปื้อนกันอันนี้ก็ในความหมายที่พ้นหรือเปรียบเหมือนกับดวงจันทร์ที่อยู่บนฟ้ากับดวงจันทร์ที่สะท้อนอยู่บนผิวน้ำเนี่ยเกิดจากจุดเดียวกันก็จริงแต่ว่าไม่เปื้อนกันไม่โดนกันอันนี้ก็พ้นกันแต่เปรียบเทียบกับการที่จิตของเราเนี่ยเกิดจากผัสสะรับรู้ผัสสะนะมีตามีหูก็จะมีจักษุวิญญาณอย่างเงี้ยนะพอมีวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยแต่ถ้าวิญญาณนี้เรามีสติรักษาไว้เนี่ยมันก็จะไม่ไปแปดเปื้อนกับตานั้นไม่ไปแปดเปื้อนกับเสียงนั้นหรือรูปนั้นหรือหูนั้นน่าจะไม่ไปแปดเปื้อนก็คือพ้นนั่นเอง ใน การพ้นตรงเนี้ยถ้าเราทำไปนะมันจะกลับกำเริบได้เพราะว่ามันยังมีรากคืออวิชชานะเหมือนกับต้นไม้ที่ตัดออกแล้วจนถึงโคนจนถึงดินแล้วถ้าเบอร์รากมันยังมีอยู่เนี่ยผ่านไปฝนสองฝนเดี๋ยวมันก็แตกหน่อขึ้นมาใหม่แต่ถ้าในจิตของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราปฏิบัติดีแล้วเราพ้นแล้วแต่ถ้าในจิตยังมีอวิชชาปุ๊บเดี๋ยวมันโตขึ้นมาใหม่นะเราก็ต้องทำไปจนกระทั่งขุดรากมันออกมาสับให้เป็นฝอยๆนะผ่าให้เป็นซี่ๆบดให้เป็นผงเผาให้ละเอียดแล้วก็ปล่อยขึ้นฟ้าให้ลมพัดไปหรือว่าเอาไปลอยน้ำแบบลอยอังคารเนี่ยเราก็จะไม่เห็นไอ้เจ้าต้นไม้นี่เองนะเช่นเดียวกันว่าจิตของเราเนี่ยพอเราทำไปฝึกไปขุดรากจนกระทั่งถึงอวิชชามันออกมาหมดเนี่ยไอ้ความพ้นนี้จะไม่กลับกำเริบนะก็จะเรียกว่าวิมุตติจริง ๆ นะวิมุตติจริงๆตรงนี้คือหมายความว่าพ้นจากที่ว่าอย่างนี้นะคืออีกนัยยะหนึ่งนะคุณอาจารย์นะพ้นเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าแบบหลุดโลกนะคือพ้นเนี่ยคือเหนือโลกนี่ไม่ใช่ว่าหลุดโลกน ะ หลุดโลกนี่คือบางคนก็จะแบบว่าไปปฏิบัติธรรมกลับมาแล้วทำไมแบบมึนๆนั่งหลับตาคนเดียวอะไรเงี้ยแบบเพี้ยนๆไม่ใช่อย่างนั้นน ะ ไม่ใช่คนหลุดโลกแต่เป็นคนเหนือโลกเหนือโลกนี่คือเหนือจากการควบคุมของโลกนะท่านใจคำว่าโลกุตระนี่คือหมายถึงเหนือนะก็มาจากคำว่าวิมุตตินี่แหละคือพ้นได้เหมือนกันเน าะเจ้าค่ะก็เรียกว่าพ้นจากสิ่งที่เป็นของโลกทั้งหลายนะเจ้าค่ะก ็ คือแบบถึงนิพพานนั่นเองนะเจ้าค่ะ พ้นไม่ไปสุขตามมันไม่ไปทุกข์ตามมันเหนือมันแล้วนะพ้นจากการควบคุมของมันนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ท้ายจดหมายของคุณประโมทนะเจ้าคะก็แจ้งข่าวมาซึ่งอันนี้โยมคิดว่า ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆรับฟังแล้วก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าทางคุณประโมทเองหลังจากที่มาปฏิบัติธรรมก็ได้ไปขยายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเจ้าคะเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรการปฏิบัติต่างๆเนี่ยให้ทั้งคุณแม่ภรรยาด้วยดังนั้นเนี่ยทั้งคุณแม่และภรรยาของคุณประโมทก็ตั้งใจที่จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหสุขเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะว่าพระอาจารย์ก็เคยสักษาหรือว่าพูดคุยมาเสมอนะเจ้าคะว่าการที่เราจะชักชวนให้คนมาเดินในทางที่ถูกแล้วก็ช่วยกันหมุนกรงล้อพระธรรมจักรของพระพุทธองค์นั้นถือเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เป็นพรมีพุทธพจน์อันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าในการที่เราเดินไปตามทางมรรคเนี่ยถ้าเราเอ็นดูใครหรือว่าใครที่เขาจะเชื่อฟังเราเนี่ยก็ให้ชักชวนมาในการรู้อริยสัจ4ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นบุตรภรรยามารดาบิดาเพื่อนมิตรอมาตย์ญาติสหายเนี่ยก็ให้ชักชวนเข้ามาในการที่จะรู้อริยสัจ4นี้จะเป็นสิ่งที่ควรทำ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารับอรุณในช่วงของธรรมสักการะในเช้าวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะคิดว่าคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการปฏิบัติริกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกไปแล้วนะคะรวมทั้งกราบนมัสการลาหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดที่ตัวพันโซหรือท่านพระครูสิทธิภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกด้วยค่ะก็ขอขอบพระคุณและก็ขอกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ